Chwała Bogu, bracia, siostry, witajcie. Przypominam o Łukaszowi o wyciszeniu telefonu i wszystkim innym też. O, wyciszyłem sam również. Otwórzmy, kochani, nasze Biblię albo posłuchajmy z uwagą fragmentu z Ewangelii Łukasza. Z rozdziału 17. Będę czytał od wersetu 11. A w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka i donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, i upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten jeden cudzoziemiec. I powiedział do niego: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. O, tą historią chciałbym dzisiaj was przywitać i podzielić się pewnym takim moim doświadczeniem z ostatnich dni. Myślę, troszeczkę tutaj widzę siebie w tej historii. Nie wiem jak wy, czy często w tej historii widzicie też siebie. No bo tutaj mamy ludzi, którzy ewidentnie doświadczyli u Pana Jezusa wielkiego cudu, oczyszczenia. Na pewno każdy z nas, którzy pokutowaliśmy, którzy wołaliśmy do Boga o nowe życie, o zmiłowanie, o przebaczenie, doznaliśmy też takiego właśnie oczyszczenia z grzechów. I wspominamy to na pewno, każdy z nas wie, jak to było, kiedy staliśmy i krzyczeliśmy do Boga, do Pana Jezusa o zmiłowanie. I podobnie tutaj widzę tych ludzi, którzy stanęli daleko, mając świadomość, że to, co ich zanieczyszcza, absolutnie jest nie do oczyszczenia przez nich samych. Ten trąd, choćby tam nałożyli na to 10 warstw pięknych szat, to nic to nie da, więc zawołali do Pana Jezusa. Z relacji Ewangelisty Łukasza wiemy, że Pan Jezus obchodził miasta, wioski, uzdrawiał rzesze ludzi. Są takie słowa, że uzdrawiał wszystkich. No i tutaj zapewne tych 10 trędowatych też usłyszało, że jest taki Jezus, który jest mistrzem. Tu już wołają do Niego: Jezusie, Mistrzu, który uzdrawia, więc stanęli i zawołali. I troszeczkę w nietypowy sposób Pan Jezus ich tutaj uzdrowił, bo nie wiem, czy najczęściej, bo takich statystyk nie znam, ale tak jak czytam w innych miejscach, przynosili do Niego ludzi, przychodzili też, ściągały do Niego tłumy, On ich uzdrawiał. Natomiast tutaj jest taka nietypowa sytuacja, bo nie uzdrowił ich, że tak powiem, na miejscu, czyli oni przychodzą, proszą o uzdrowienie, a Pan Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. I oni w drodze zauważyli, przynajmniej ten jeden, o którym tutaj jest napisane, zauważył, że jest oczyszczony. Ja myślę, że wszyscy zostali oczyszczeni w drodze, bo inaczej Pan Jezus nie dziwiłby się, gdzie z tych 9, no bo właśnie dlatego tak było, że wszyscy doznali tego uzdrowienia w drodze. I ten jeden to zauważył i wrócił. Wrócił z wielką wdzięcznością, chwaląc Boga, padając do stóp Jezusowi, wiedząc, kto go uzdrowił. I jak ja, wiecie, widzę siebie tutaj w tej historii. Czasami jest tak, że prosimy Pana o oczyszczenie. No bo to zdajemy sobie sprawę, że to dotyczy nas cały czas. Tak, tak jak Jan pisał, że gdy wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Pan i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, od grzechu, czyli On oczyszcza. Tutaj mamy do czynienia z oczyszczeniem z trądu, takim oczyszczeniem fizycznym i to jest prawda, Pan dotyka naszych ciał, ale myślę, że jeszcze większą prawdą jest, że oczyszcza nas z tego trądu, tego niewidzialnego, tego, co nas zanieczyszcza, co po drodze naszej gdzieś nas kala i co wyznajemy przed Nim ze skruchą i też wołamy do Niego co jakiś czas, oczyść nas. I Biblia zapewnia, że nas oczyszcza, ale czasami jest tak, że wołamy do Niego, widząc jakieś niedoskonałości nasze, jakieś grzechy, jakiś ten trąd i żyjemy dalej. I w pewnym momencie zauważam, teraz mówię o sobie, że coś ze mnie odpadło. Coś się wydarzyło takiego, że rzeczywiście ileś tam czasu myślałem, że mnie zanieczyszcza i nagle tego nie ma. I to niekoniecznie było tak, wiecie, modlitwa, oczyszczenie. Ale minęło trochę czasu i zostałem oczyszczony z jakiejś nieprawości, z jakiegoś grzechu. I tak jak sobie odczytuję te swoje doświadczenia, to widzę, że bardzo łatwo jest jakby nie wrócić z tą wdzięcznością do Pana, bo nie było, wiecie, tego bezpośredniego kontaktu, bo gdy jest ten bezpośredni kontakt, czyli modlimy się i nagle następuje cud, no to wtedy wszyscy, wiecie, na kolana i Bogu dziękujemy. A bywa tak, że właśnie po jakimś czasie coś odpada i jakby to przyjmujemy tak, jakby to naturalne było, nie? Że no, nie wiem, może to moje pobożne życie takie jest, że jest coraz lepsze, albo to, że wiecie, że do kościoła chodzimy, że mamy tą społeczność, to tak bierzemy te wszystkie dobre rzeczy, składamy to w całość i myślimy sobie, no i coś tam odpadło, nie? Jestem oczyszczony. A jak tak się głębiej zastanowię nad tym, to myślę sobie, że Pan Bóg pracuje nad nami, On nas oczyszcza i On chce, żebyśmy byli Mu wdzięczni. Nie dlatego, że jest łasy na próżną chwałę, na jakieś takie, wiecie, podzięki, no bo Pan Jezus tutaj w tej historii też nie dlatego o tym mówił, bo tak potrzebował, żeby do Niego wszyscy wrócili i Mu teraz padali do nóg i Mu dziękowali, a On wtedy by się z tego cieszył. To chyba nie o to chodzi, ale pokazał nam i myślę, że przez tą historię Bóg nam pokazuje, jaka jest nasza natura, że z tą naszą wdzięcznością czasem jest coś nie tak właśnie, że trochę zapominamy, skąd to oczyszczenie przychodzi, że ono jest bezpośrednio od Pana Jezusa. I gdy tak myślę sobie o tej służbie arcykapłańskiej, o której niewiele jest napisane w Biblii, mamy pewne wzmianki, że Pan Jezus wstawia się za nami, że jest w niebie, że prosi za nami, że nas oczyszcza. Wiemy z innych fragmentów Słowa Bożego, że podobają Mu się ci, którzy ze skruszonym sercem do Niego przychodzą i łaskę okazuje tym, którzy są pokorni. I rzeczywiście tak sobie myślę, że to tak może wyglądać, nie? Że jeżeli wołamy do Niego ze skruchą, On nas oczyszcza, a my powinniśmy być wdzięczni. No i właśnie, ja czasami patrząc na siebie gdzieś mam spóźnioną wdzięczność. Spóźnioną, w takim sensie, że już coś się dokonało, że już mamy tak wiele rzeczy w życiu dobrych obserwujemy, a ta wdzięczność się nie wzbudziła. I chciałbym, wiecie, o tym myśleć i zachęcać nas wszystkich do tego, byśmy patrzyli na to nasze życie i jeżeli rzeczywiście Bóg nam przebacza, Bóg nas oczyszcza, Bóg toruje nam drogę, usuwa przeszkody, cokolwiek, wiecie, co teraz bym nie powiedział tak, co przypisujemy Panu Bogu i Jego działaniu, to ja chciałbym być takim człowiekiem, który od razu jest wdzięczny. I mam takie świadectwo teraz dla was, króciutkie. Miałem na sobie taki, tutaj obrazowo powiem też, taki trąd, taką pewną nieczystość, z którą nie potrafiłem sobie poradzić. I no już tych kilka lat w chrześcijaństwie z tym chodziłem i wołałem do Boga, żeby mnie zmienił, wołałem, żeby mnie oczyścił. To były sprawy takie w naszym małżeństwie z Beatą, mieliśmy takie problemy, znaczy ja miałem konkretnie, bo to za nią nie będę mówił, miałem takie problemy ze swoją jakąś taką, wiecie, gburowatością, jakimś takim czymś, co niekoniecznie dawało dobry... w naszym małżeństwie dobre warunki, tak, do tego, żeby rozmawiać. I nijak nie potrafiłem tego z siebie zrzucić i się oczyścić. I wołałem do Boga, wołałem. A, i właśnie. I w pewnym momencie dostaliśmy zaproszenie na takie warsztaty małżeńskie i myśmy tam pojechali z Beatą. I ja jadąc tam wiedziałem, z czym jadę. Wiedziałem, co tam na mnie takiego leży. I prosiłem Boga, żeby jakoś mi pomógł się z tym uporać, żeby mnie z tego czyścił, żeby dał mi no tą łaskę, tak, żeby to się zmieniło. I powiem wam, że stało się, tak? Znaczy, oczywiście, to nie chodzi o to, że teraz, wiecie, że już nie jestem taki, jaki byłem, ale coś się zadziało, coś się wydarzyło, że doznałem takiego Bożego dotknięcia, Bożego, taka Boża interwencja była. W tej konkretnej sprawie. I wróciliśmy i tak miałem właśnie takie dni, w których sobie coś tam układałem w głowie. A co tutaj zadziałało, nie? A jak, dlaczego? Jakoś tak sobie zacząłem to rozważać. A potem pomyślałem sobie, co ja w ogóle robię? Przecież to od razu, dlaczego ja nie jestem wdzięczny? Dlaczego... Pierwsze co, to powinienem wrócić do Pana Boga i Mu podziękować za to, co On zrobił. I gdzieś zauważyłem w sobie tą spóźnioną wdzięczność. Nie wiem, jak ci tych 10, znaczy tych pozostałych 9, czy później jeszcze wróciło, czy nie wróciło. Ja bym chciał być, wiecie, tym, który od razu wraca. Jak Bóg działa w naszym życiu, a przecież działa, przecież nas oczyszcza. Od razu z wdzięcznością do Niego wracamy, dziękujemy. I ta nasza relacja wtedy... Wiecie, z Panem Bogiem jest, no jest taka jak tutaj, tak, że nie jestem niewdzięczny, no nie chciałbym być, tak, no to wiecie, kochani, to was zachęcam, żebyśmy o tym pomyśleli sobie dzisiaj, czy w ogóle, jak my się zachowujemy, gdy wołamy do Boga o ratunek i gdy ten ratunek przychodzi, czy widzimy tą Jego rękę tak od razu, że to On, że to nie chodzi o to, że wiecie, że to grupa domowa, nabożeństwo, religijne jakieś czynności, bo to wszystko to w tym się wyraża na pewno, to tak jest, że to wszystko ma udział, ale że to sam Pan Jezus w górze siedzi na tronie i oczyszcza nas. On sam osobiście i do Niego osobiście powinniśmy od razu wracać, od razu do Niego, do nóg padać i Jemu dziękować. No właśnie. I taką postawę w sobie pielęgnować, uczyć się tego, dojrzewać w tym. Pomyślmy o tym, kochani, módlmy się, żeby tak się zmieniać też. Amen. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że możemy przyjść do Ciebie z wszelkim brudem w naszym życiu, z wszelkim trądem, chociaż czasami jak Ci tutaj stoimy z daleka, nawet nie śmiemy podnieść oczu, widzimy naszą nędzę, widzimy jak już wiele razy Cię zawiedliśmy, jak wielokrotnie Cię obraziliśmy, ale Ty zachęcasz nas, abyśmy nie trwali w grzechu, nie trwali w nieprawości, ale szukali Twojej łaski, szukali Twego miłosierdzia, szukali Twego zbawienia, Twego oczyszczenia. I Ty jesteś Bogiem, który nas uświęca, Bogiem, który nas uzdrawia, Bogiem, który przyjmuje nas w naszej chorobie, gdyż nie do zdrowych przyszedłeś, ale do tych, którzy się źle mają. I za to Ci jesteśmy wdzięczni, że możemy przyjść ze skruchą, z wyznaniem naszych win, a Ty nam wybaczasz, a Ty nas oczyszczasz. I Ty kontynuujesz swoje dobre dzieło w naszym życiu, aby nas uwolnić od tego wszystkiego, co jeszcze nas zniewala. Jakiekolwiek sfery naszego życia są chore, Ty masz moc, aby nas uleczyć. Ty jesteś doskonałym lekarzem, zarówno naszych ciał, jak i naszych dusz. Oddajemy Ci, Panie, cześć i chwałę za każde jedno Twoje dotknięcie, uzdrowienie, za każde wypowiedziane do nas słowo, za każdą łaskę, której staliśmy się uczestnikami. I też pragniemy być ludźmi, którzy nie są ślepi na Twoją dobroć, ale którzy oglądają Twoją łaskę i są wdzięczni, wyrażają tą wdzięczność. I daj nam dzisiaj też tutaj, na tym miejscu, z wdzięcznością zbliżyć się do Ciebie i wysławiać Twoje imię, dziękować Tobie za to wszystko, co w swojej dobroci czynisz dla nas. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też Ci dziękuję za wszystkie Twoje łaski okazane. Panie, za całą Twoją dobroć, począwszy od tego, że zbawiłeś nas przez te wszystkie chwile, kiedy nas pielęgnujesz, kiedy dotykasz się naszego życia, tak, jesteś obecny w każdym momencie, czy gdy śpimy, czy gdy pracujemy, czy gdy odpoczywamy, cały czas jesteś przy nas. Cały czas chcesz nas prowadzić, zmieniać, nas kształtować. Boże, to wszystko się dzieje, tylko te nasze właśnie oczy często są zajęte czymś innym. Nie widzimy może tak zawsze, jak Ty działasz w naszym życiu. Ja bym chciał Cię prosić, Panie, żebyś otwierał nasze oczy na Twoje dzieła w naszym życiu. By wdzięczność nasza rosła każdego dnia. Panie, tak chciałbym Ci dziękować za tyle rzeczy. Czasu by nie starczyło. Ale chcę mieć cały czas wdzięczne serce dla Ciebie. Pomóż, Panie, pomóż widzieć Twoją rękę w naszym życiu. Daj nam, byśmy nie byli szemrający, narzekający, ale raczej błogosławiący Ciebie za to wszystko, co nas spotyka, z Twojej ręki. Wywyższamy Cię, Panie, tutaj na tym miejscu i dziękujemy Ci za to, kim jesteś. Jedynym panującym, wiecznie żywym Bogiem, naszym Zbawicielem, kochanym naszym Panem i przyjacielem. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że gdy czytam Słowo Twoje, gdy, Panie, widzę to, co mówiłeś, czytam o tym, to, Panie, to jest wszystko prawdą. Ty byłeś na ziemi, obiecałeś, Panie, i możemy to obserwować też, Panie, w życiu naszym, w życiu innych. Panie, dzięki Ci za wszystkie Twoje obietnice, że są prawdziwe, Panie, i że czynisz to, co obiecałeś. I też Cię proszę o taką dojrzałość, Panie, w tej wdzięczności, w byciu wdzięcznym Tobie. Panie, abyśmy zawsze pamiętali, skąd to wszystko, że Ty wszystko widzisz, Panie, że wszystko masz w swoich rękach. Chcemy być Ci wdzięczni, Panie, nie tylko w wyrazie słownym, Panie, ale aby te serca nasze też były, Panie, miękkie i wdzięczne. I nie chcemy pamiętać, skąd jesteśmy, Panie, co dla nas czynisz i też co nam jeszcze obiecałeś, Panie, bo też czekamy jeszcze na, Panie, na zbawienie ciał, na, Panie, życie wieczne, na to wszystko, Boże, co, o czym czytamy w Słowie Twoim, na to wszystko, do czego nas też, Panie, Twój Duch przekonuje. Dzięki Ci za to, Boże. Czyń nasze serca wdzięcznymi też dzisiaj na tym miejscu. Amen. Amen. Cześć! Yeah. stajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, jesteś Królem. Kochany Boże nasz, prosimy, strzeż nas od rady niegodziwych, a prowadź nas Twoją wąską drogą, z dala od drogi grzeszników. Nie pozwól nam siedzieć w gronie szyderców, ale napełniaj nasze serca upodobaniem w Twoim prawie, abyśmy nad Twoim słowem rozmyślali we dnie i w nocy. Wtedy, jak obiecujesz, będziemy jak drzewa zasadzone nad strumieniami wód, które wydają swoje owoce we właściwym czasie, których liście nie więdną, a wszystko, co zrobimy, dobrze się ułoży. Twoje słowo mówi nam, że niegodziwi są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, ale ich droga w końcu zginie. Ty zaś, Boże nasz, troszczysz się o sprawiedliwych i strzeżesz ich na wszystkich drogach. Dzięki Ci. Amen. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego rąk. Wkroczcie w Jego bramę z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go. Błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Amen. Amen. Śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Tak bardzo wdzięczna jestem Mu za to, co dla mnie zrobił. Raduję się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być w ramionach Twych. W ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż. Wciąż, Panie, w ramionach Twych. Pragnę pieśń tę śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. swy. Zawsze z Tobą pragnę być w ramionach Twych, w ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż, na zawsze wciąż, Panie, w ramionach. Panie, oczekujemy Twego przyjścia w chwale, w mocy, kiedy wraz ze swoimi świętymi aniołami objawisz się w swej chwale i każde kolano się przed Tobą zegnie. Każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem ku chwale Boga Ojca. I my dzisiaj, Panie, z wdzięcznością czynimy to na tym miejscu i oczekujemy, byś Ty do nas mówił. Błagamy Cię, byś otworzył nasze umysły, dał nam zrozumieć Twe Słowo i właściwie żyć, pełniąc wolę Twoją, którą nam objawiasz. Prosimy, przemawiaj do nas i daj nam wiarę i zdolność, by przyjąć Twe Słowo i zachowywać je w naszym codziennym postępowaniu. O to prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Będziemy rozważali 8 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Koryntian. Czytajmy ponownie cały ten rozdział. A o ofiarach składanych bożkom wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. A jeśli ktoś mniema, że coś wie, nic jeszcze nie poznał tak, jak należało poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten też jest przez Niego poznany. Jeśli więc chodzi o pokarmy ofiarowane bożkom, wiemy, że nie ma na świecie ani jednego bożka, ani żadnego innego Boga, z wyjątkiem jednego. I chociaż rzeczywiście są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy to na ziemi, jest wielu takich bogów i panów. Ale dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie we wszystkich jest to poznanie. Niektórzy natomiast z sumieniem pod wpływem bożka jedzą pokarmy aż do teraz jako ofiarowane bożkowi, a ich sumienie, będąc słabe, jest splamione. Ale pokarm nie zbliża nas do Boga, bo jeśli jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, niczego nie tracimy. Uważajcie natomiast, aby to wasze prawo nie było powodem potknięcia dla słabych. Jeśli bowiem ktoś ujrzałby ciebie, który masz poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni bożka, to czy jego słabe sumienie nie zostanie pobudzone do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom i ulegnie zgubie z powodu twojego poznania? Słaby brat, za którego umarł Chrystus. A tak, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa. Dlatego, jeśli pokarm powoduje upadek mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Jak dotąd omówiliśmy dwa ważne zagadnienia przedstawione w pierwszych sześciu wierszach tego rozdziału. Po pierwsze, przyglądaliśmy się wadze wiedzy i wadze miłości. I rozważaliśmy, jak wiedza bez miłości może być szkodliwa, jak poznanie i zrozumienie nawet Bożych prawd może przyczyniać się do szkody. Po drugie, przyglądaliśmy się tej wielkiej prawdzie, z której dalsze rozumowanie apostoła Pawła wynika, iż jest tylko jeden prawdziwy Bóg, a cała reszta to fałszywe bóstwa, fałszywe bożki. Koryntianie, którzy posiadali wiedzę na temat pogańskich bożków, nazywani są w tym rozdziale mocnymi. Ci mocni zdawali się arogancko ignorować obawy i skrupuły słabych, którzy znajdowali się w tej koryńskiej wspólnocie. W jakim sensie oni byli słabi? Dlaczego są nazywani słabymi? Paweł wyjaśnia, że ich sumienie było niewłaściwie poinformowane, niewłaściwie ukształtowane. Sumienie tych słabych braci, będę mówił braci, ale rozumiecie, że mówię o zborze, tak? Mówię o braciach i siostrach, tak jak Paweł używa to słowo bracia, nie pomijając sióstr, więc nie pomijam sióstr, ale dla uproszczenia będę mówił tak jak on. Sumienie niektórych słabych braci funkcjonowało, było tak ukształtowane, że chociaż oni umysłowo przyjmowali tą prawdę, iż jest tylko jeden Bóg, kiedy słyszeli o tych innych bożkach i widzieli, że ludzie im służą i składają im ofiary, ich sumienie wrażliwe wzdrygało się przed czymkolwiek, co miałoby kontakt z tymi bożkami, którzy chociaż w ogóle nie istnieją, których w ogóle nie ma, ale oni przyzwyczajeni przez całe lata do uczestnictwa w tych pogańskich obrzędach byli tak ukształtowani, byli tak uformowani, że nie byli w stanie uznać, że mięso ofiarowane tym bożkom jest tylko zwykłym mięsem. Natomiast druga część Koryntian, tych mocnych, oni nie mieli z tym problemu. Dla nich to było tylko zwykłe mięso. Nieważne, jakiemu tam bożkowi było poświęcone, kto się nad nim modlił, jakie tam obrzędy były odprawiane. Dla nich to było tylko mięso. Oni mieli wiedzę, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, a bóstwa pogan są niczym. Jednak jak dalsza część tego rozdziału mówi, i tym się dzisiaj zajmiemy, wiedza niewłaściwie wykorzystana przynosi szkody. Wiedza pozbawiona miłości sprawia, że człowiek daje się ponosić coraz groźniejszej pysze i obojętności na braci i siostry, którzy są wokół, i na ludzi, którzy są wokół. Wielu ludziom wydaje się, że posiadanie wielu informacji, wiedzy jest równoznaczne z mądrością. Mądrość jednak diametralnie różni się od wiedzy, gdyż mądrość jest cechą praktyczną, a nie teoretyczną. Wiedza to teoria, którą posiadamy w naszej głowie, którą zgromadziliśmy, i niekoniecznie jest to dobra teoria, chociaż sądzimy, że wszystko, co wiemy, jest prawdziwe. Ale jest to teoria. Natomiast mądrość zasadniczo oznacza umiejętność właściwego wykorzystania posiadanej wiedzy. I to jest wielka różnica. Można mieć wiedzę i bardzo niedobrze się nią posługiwać. I to nie jest mądre. Mądrość jest wtedy, kiedy umiemy właściwie wykorzystać posiadaną wiedzę. Nawet najmniejsza część wiedzy, która jest dana człowiekowi od Boga, winna być wykorzystywana w celu, dla którego Bóg dał nam tę wiedzę. Dla chwały Boga i dla korzyści innych ludzi. W jakimkolwiek innym przypadku wiedza staje się złem, nadyma serce człowieka pychą i ma w sobie znamiona ukąszenia węża, który przyszedł do Adama i Ewy w ogrodzie Eden i zaproponował im wiedzę. To jest absurdalne, by używać jakąkolwiek posiadaną przez nas wiedzę na szkodę innych ludzi. A jednak tak się dzieje. Wiedza, jak powiedzieliśmy, nabiera prawdziwej wartości dopiero wtedy, gdy jest wykorzystywana jako narzędzie miłości do Boga i do bliźnich. Miłość do Boga i do bliźnich, jak widzieliśmy w tym fragmencie, sprawia, że to Bóg zna człowieka albo uznaje człowieka. Mocni Koryntianie uważali, że ich wiedza, czyli świadomość, iż bożki nie są prawdziwe, pozwala im robić to, co uważają za słuszne, czyli jeść to mięso ofiarowane bałwanom. Paweł zgadza się ze stwierdzeniem, iż bożki są niczym. Odrzuca jednak wnioski wyciągane z tego przez Koryntian. Otóż chrześcijanie posiadający właściwe zrozumienie w jakiejkolwiek sprawie, czyli mocni, nie powinni zapominać o tym, że wokół nich są słabi. Wciąż w pewnych kwestiach nieuświadomieni bracia i siostry w Chrystusie. Ci nadal mają obawy. Tak jak tamci mieli obawy, że rzeczywiście coś tam jest z tymi bożkami. Spożywanie mięsa im ofiarowanych jest niebezpieczne, jest jakąś formą bałwochwalczego kultu. I rzeczywiście w 10 rozdziale Paweł później powie, że chociaż nie ma żadnych bożków, to jednak te formy pogańskiego kultu są wykorzystywane przez złe duchy, że jest to stół demonów. O tym Paweł będzie dalej mówił. Natomiast na tym etapie przyznaje tym mocnym Koryntianom, że to jest tylko mięso, które jest ofiarowane nicością. Ale co się dzieje? Kiedy ci słabi zobaczą, że dojrzali, mocni, oświeceni, spożywają takie mięso, chociaż w sercach mają wątpliwości, chociaż mają skrupuły, zaczną naśladować tych mocnych, dopuszczając się czynów, które ich własne sumienie potępi, gdyż w głębi serc nadal uważają je za wykroczenie przeciwko Bogu. Ludzie mogą żyć przez długi czas w środowisku, w którym nauczani są kłamstwa. To kłamstwo jest powtarzane, przedstawia się różnego rodzaju argumenty, że to jest prawda, chociaż jest to kłamstwo. I nawet jak później człowiek pozna prawdę, to wszystko, co słyszał przez lata, cała indoktrynacja kłamstwa, nadal gdzieś tam go niepokoi, nadal przysparza skrupułów, wątpliwości. Koryntianie przez całe lata żyli w społeczeństwie, w którym pogaństwo i ofiary były częścią niemal każdego aspektu życia, towarzyskiego życia, politycznego życia, społecznego życia, rozrywkowego życia. Gdzie byś się nie udał, tam wszędzie były jakieś świątynki, tam wszędzie był jakiś bożek, którego trzeba było poprosić, żeby pobłogosławił to, czy tamto, czy siamto. Cokolwiek ludzie robili, od tego był Bóg. Bóg od sportu, Bóg od polityki, Bóg od zabawy, od wszystkiego byli bogowie. I teraz ci Koryntianie nawracają się do prawdziwego Boga i wiedzą, że jest tylko jeden Bóg. No ale jakże teraz jeść te ofiary składane tym bożkom? Może to i nieprawdziwy, fałszywy bożek, zły bożek, ale jednak bożek. Oczywiście, jak Paweł tutaj mówi, mięso samo w sobie nie było ani czyste, ani nieczyste. Było po prostu mięsem. Jak mówi, pokarm nie zbliża nas do Boga i jedząc jakiś pokarm nie zbliżamy się do Boga, ale jeśli nie jemy, to też nie jesteśmy przez to święci, lepsi i doskonalsi, bo się wstrzymujemy od takiego czy innego jedzenia. Oczywiście to może być dla nas niezdrowe i czasami dobrze się wstrzymać od pewnych rzeczy, ale jedzenie czy niejedzenie nie jest istotą zbliżania się do Boga, chwalenia Boga, życia z Bogiem. Jak wiecie, że niektóre dzisiaj nawet chrześcijańskie grupy twierdzą, że jedzenie pewnych rzeczy jest święte, a, czy tam nieświęte, a inne rzeczy, pewna dieta to jest prawdziwa pobożność. Nie? Nowy Testament tego nie naucza. Pan Jezus, jak czytamy, ogłosił wszystkie pokarmy czyste. Mówi, to nie problem jest w tym, co jecie, problem jest w tym, co jest w waszych sercach. To jest to, co was zanieczyszcza, nie to, co jecie. To, mówi, przechodzi przez ten nasz układ trawienny i wychodzi na zewnątrz i koniec. Taki jest Boży porządek z tym, co jemy. Natomiast to, co mamy w sercach, to jest coś, co może nas zanieczyścić. I na to Pan Jezus zwraca uwagę. I my jako chrześcijanie winniśmy nade wszystko pilnować naszych serc. O czym myślimy? Czego pragniemy? Czym jesteśmy zainspirowani, poruszeni? Co jest motywacją naszego życia, naszego działania? Jednak w tym fragmencie wyraźnie widzimy, iż jeśli człowiek czyni cokolwiek wbrew własnemu przekonaniu, nawet jeśli to przekonanie jest błędne, jeśli postępuje wbrew temu przekonaniu, które nazywane jest tutaj głosem sumienia, taki człowiek potępia samego siebie. Taki człowiek ulega jakiejś wewnętrznej degradacji. Jego sumienie, czytamy, staje się zanieczyszczone. Taki człowiek będzie miał wyrzuty sumienia, taki człowiek będzie czuł się winny i będzie z tego powodu duchowo cierpiał. Nawet w tym fragmencie, wydaje się, Paweł mówi, że taki człowiek może zginąć z tego powodu. Mówi, brat, za którego Chrystus umarł, zginie z tego powodu. Osoby, które trwają w robieniu tego, co w ich przekonaniu nie jest właściwe, prowadzą do zatwardzenia swoich serc albo znieczulenia swojego sumienia, czego rezultatem jest to, iż później, kiedy faktycznie dochodzi do konfrontacji z czymś złym, to sumienie przestaje reagować. To sumienie jest totalnie rozregulowane i nie reaguje, kiedy powinno reagować, a często reaguje, kiedy nie powinno. Nasze sumienia to wielki dar od Boga i powinniśmy naprawdę o nie dbać. Pierwsza zasada to taka, że nigdy, przenigdy nie możemy postępować wbrew naszemu sumieniu. Jeśli masz wątpliwości, nie rób tego. Jeśli gdzieś budzi się w Twoim sercu jakaś obawa przed robieniem czegoś, nie lekceważ tej obawy. Nie rób tego, co Twoje serce Ci podpowiada, że nie jest właściwe. Być może się mylisz, być może z czasem zrozumiesz i będziesz w stanie to czynić, ale tak długo, jak masz obawy, nie rób tego. W liście do Rzymian apostoł Paweł tą samą prawdę wyjaśnia w podobnym kontekście, mówiąc do braci, którzy jedzą pewne rzeczy, żeby je jedli i nie potępiali i nie gardzili tymi, którzy ich nie jedzą. A do tych, którzy nie jedzą, mówi, żeby nie gardzili tymi, którzy jedzą i nie potępiali ich. Niechaj każdy mówi w tych sprawach, w których macie takie przekonanie przed Bogiem, postępuje zgodnie z tym przekonaniem. Tutaj natomiast mamy inny problem. Tutaj mamy problem ludzi, którzy mając właściwe poznanie, nie liczą się z tymi, którzy tego poznania nie mają. Którzy uważają, że jeśli ich poznanie jest właściwe i słuszne, czemu mają się przejmować skrupułami innych? Czemu mają zwracać uwagę na braci, którzy mają obawy? Raczej niech ci bracia pozbędą się swoich skrupułów i swoich obaw. Bez wątpienia apostoł Paweł, który zakładał ten zbór w Koryncie, nauczał, że jest tylko jeden Bóg, Ojciec i jeden Pan, Jezus Chrystus. I tych dwoje jest jednym. Jeden Pan Bóg. Oni przyjęli to nauczanie. Oni uznali, że jest to prawdą. Ale jak w tym fragmencie widzimy, że to nie było w nich. To poznanie nie było w nich. To znaczy, nie przekładało się na ich codzienne postępowanie. Chociaż Paweł nazywa ich słabymi, to nie nakazuje tym słabym teraz stać się mocnymi, ale zwraca się do mocnych, aby mieli cierpliwość ze słabymi, aby postępowali w taki sposób, by nie gorszyć tych słabych, by ich nie prowadzić do grzechu. Postępując wbrew własnemu sumieniu, słaby naraża się na potępienie, a mocny, lekceważąc jego słabość, staje się winny jego zgorszenia i w konsekwencji grzeszy wobec samego Chrystusa, który jest Panem wszystkich wierzących, zarówno mocnych, jak i słabych. A tak, wiersz 12 mówi, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa. Pomyślmy, jaka na nas spoczywa odpowiedzialność. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 6 wiersza nauczał swoich uczniów, iż jeśli ktoś zgorszy jednego z tych małych, którzy w Niego wierzą, lepiej byłoby dla Niego, gdyby zawieszono Mu u szyi młyński kamień i utopiono Go w morskiej głębinie. Pan Jezus mówi, biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Podobnie w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus opisuje sąd ostateczny, mówi o sobie jako o królu, który zwróci się do ludzi słowami: zaprawdę powiadam wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Bracia i siostry, nasza chrześcijańska odpowiedzialność nie ogranicza się do dbałości jedynie o nasze własne życie, ale rozciąga się na wszystkich wokół nas. Musimy być tego świadomi, że albo zachęcamy innych, albo pokrzepiamy, albo budujemy, wzmacniamy, albo zniechęcamy. Dajemy zły przykład, krzywdzimy i osłabiamy innych. Czy myślimy o konsekwencjach naszego postępowania jedynie dla nas samych? Czy jesteśmy świadomi, że to, co robimy, to, co mówimy, to, jak żyjemy, albo ratuje innych, błogosławi innych, albo ich pcha w złą stronę? Zawsze, zawsze powinniśmy się zastanawiać, jak nasze postępowanie wpłynie na innych. Na tym polega miłość, że chcemy, aby inni też byli zbawieni, aby inni byli jak najbliżej Boga, aby inni byli jak najlepsi. Wiedza, poznanie, duchowe zrozumienie w połączeniu z działaniem nieliczącym się ze skrupułami słabszych niejednokrotnie staje się diabelskim narzędziem duchowego zniszczenia. I kiedykolwiek pojawia się takie zagrożenie nawet, kierowani miłością powinniśmy powstrzymywać się od robienia tego, do czego sądzimy, że mamy prawo. I chciałbym, abyście ci z was, którzy będą w środę, żebyście pomyśleli nad praktycznymi przykładami z naszego życia. Ja tego tutaj nie zrobiłem celowo w jakiejś mierze. Myślałem o różnych przykładach, ale pomyślałem, lepiej, żebyśmy o tym porozmawiali. Zastanówmy się, co w naszym życiu możemy robić, do czego jesteśmy przekonani, że jest słuszne, jest właściwe, a może to stać się krzywdą dla brata i siostry. Zastanówcie się nad tym, bracia, siostry, i w środę, jak Bóg da, o tym porozmawiamy. Na pewno nie możemy przyjmować takiej postawy, jak niektórzy chrześcijanie przyjmują: ja odpowiadam tylko przed Bogiem za siebie samego. To prawda, odpowiadasz za siebie samego. Czytamy, że każdy za siebie samego zda sprawę, ale nie tylko. Odpowiemy również przed Bogiem za to, jak wpłynęliśmy na innych, jakim przykładem byliśmy dla innych, jak traktowaliśmy innych. Za to też odpowiemy. I na koniec, jeszcze jedna tutaj w tym kontekście bardzo ważna zasada. Nie możemy z tego, co tutaj apostoł Paweł mówi, wyciągnąć wniosku, że jeżeli ktoś teraz przyjdzie do nas i powie nam, że nas, że jego to gorszy, czy ją to gorszy, to my od razu musimy się z tego wycofać. Musimy to odróżnić, zasadniczo musimy to odróżnić od reakcji na działania i próby legalistów, którzy chcieliby narzucać innym swoje własne legalistyczne poglądy czy opinie. Powiem wam, że z wielkim bólem, że byłem nieraz świadkiem, czy znam osoby w kościele, którzy niszczą dusze innych przez swoją religijną zgorzkniałość. Chorą, szkodliwą gorliwość, duchowość skażoną krytycyzmem, która chowa się pod pozorem troski o zbawienie innych. Są tacy bracia i siostry, którzy widzą zło we wszystkich i niemal we wszystkim. Tylko oni są bez winy, a wszyscy inni po prostu zawsze mają coś do wskazania, coś do napomnienia, coś do skrytykowania. Mają takiego ducha uniwersalnego cenzorstwa. Nikt im nie może się podobać, nikt ich nie zadowoli, ale wcześniej czy później w każdym znajdą coś, co stanie się powodem ich domniemanego zgorszenia. I tak naprawdę wszyscy, którzy wchodzą z takimi ludźmi w kontakt, cierpią. Często ci ludzie nie są tego świadomi. Im się wydaje, że oni chcą Bogu służyć i chcą służyć bratu i siostrze. I nie wiedzą, jak ich krzywdzą, jak ich ranią. Jak swojej ślepej gorliwości zamiast budować, ciągle burzą. Tacy ludzie lubują się w zastraszaniu innych argumentem ich zgorszenia. Jak coś im się nie podoba, jak z czymś się nie zgadzają, to twierdzą, że są zgorszeni. Bo to tak duchowo brzmi, tak biblijnie brzmi. Gorszy ich ubiór pewnych osób. Jeśli tak, jeśli rzeczywiście to ich gorszy, to czy sami zaczynają się niewłaściwie ubierać? Bo na tym polegałoby zgorszenie, że są gorsi niż byli wcześniej. Wcześniej się dobrze ubierali, a teraz się źle ubierają, tak jak tamci, którzy ich zgorszyli. Zrozummy, o co chodzi w tym zgorszeniu. Nie chodzi o to, że coś tobie się nie podoba. Zgorszyć to znaczy stać się gorszym. Robiłeś coś, co było dobre, a teraz z powodu tego czy tamtego zaczynasz robić coś złego, coś niewłaściwego. Mówią, że gorszy ich muzyka, której ktoś słucha. Jeśli tak, to czy rzeczywiście sami zaczynają słuchać takiej muzyki? Gorszy ich brat czy siostra, którzy notorycznie spóźniają się na nabożeństwo. Jeśli tak, to czy sami zaczynają się spóźniać? Gorszą ich poglądy brata czy siostry. Jeśli tak, to czy sami zaczynają zmieniać swoje poglądy na błędne poglądy tego brata lub siostry? Na tym tak naprawdę polega istota zgorszenia. Czyjeś postępowanie, czyjeś nauczanie, jakiekolwiek nakłanianie innych sprawia, że my gorsząc się zaczynamy być gorsi. Zaczynamy postępować tak, jak do tej pory nie postępowaliśmy. Zaczynamy myśleć tak, jak do tej pory nie myśleliśmy. Wtedy zostaliśmy zgorszeni. To słowo bardzo często jest wyrwane, wiecie, z swojego podstawowego znaczenia i sensu i używane jako oręż nakazywania innym, żeby robili to, co ktoś uważa, że jest słuszne. Tylko wtedy, jeśli postępowałeś dobrze, a teraz przez innych postępujesz gorzej, zostałeś zgorszony. Jeśli natomiast nadal myślisz, jak myślałeś i postępujesz, jak postępowałeś, to nie zostałeś zgorszony, tylko nie zgadzasz się z tym, co ktoś inny robi, w co wierzy, jak się zachowuje. Czasami możesz mieć rację, a czasami możesz się grubo mylić. I twój stosunek do danego brata lub siostry nie wynika z żadnego zgorszenia, ale jest wyrazem twojego niezadowolenia i dezaprobaty. I nazwijmy to po imieniu. Nie ukrywajmy się za biblijnymi jakimiś sformułowaniami, które oznaczają zupełnie coś innego, ale mówmy tak, jak jest. Nie to, że mnie gorszy to, tylko bracie, siostro, myślę, że postępujesz niewłaściwie. Myślę, że ubierasz się niewłaściwie, słuchasz niewłaściwej muzyki, oglądasz niewłaściwe filmy. Cokolwiek mamy do kogoś, nie ubierajmy w tego w jakieś szaty, które się nie pasują do tego, które mają być jakąś formą presji na kimś, które mają mu pokazywać, jaki to on wielki grzech dopuszcza się, bo mnie gorszy, tak? Bo jeśli faktycznie mnie gorszy, to dopuszcza się strasznego grzechu. I to, widzicie, jest forma manipulacji. To jest forma wywierania na kimś presji. Od razu ten człowiek czuje się winny, że on przecież brata, siostrę zgorszy. On nie chciał zgorszyć, myślał, że robi to, co dobre, ale przecież jak tamtego gorszy, to już nie powinien tego robić, no żeby nie gorszyć, tak? Widzicie, jak to działa? Więc to musimy odróżnić. Tutaj musimy mieć mądrość od Boga, żeby widzieć sytuacje, w których rzeczywiście stajemy się jakimś zagrożeniem dla kogoś, w których rzeczywiście nasze postępowanie może sprawić, że ktoś dopuści się grzechu, że ktoś zacznie robić coś wbrew własnemu sumieniu, a wszystkim tym sytuacjom, w których ktoś jest mocno ugruntowany w swoim stanowisku, po prostu mu się nie podoba to, co my robimy i próbuje nas zastraszyć, próbuje na nas wywrzeć presję, próbuje nas zmanipulować i na to sobie nie pozwólmy. W liście do Galacjan w 2 rozdziale apostoł Paweł mówi o apostole Piotrze, który pod wpływem żydowskich legalistów zachowywał się w taki sposób, że poganie myśleli, że muszą poddać się żydowskim zwyczajom obrzezania i przestrzegania żydowskich zwyczajów. Kiedy Paweł to zobaczył, otwarcie przeciwstawił się postępowaniu Piotra i nie pozwolił tym żydowskim legalistom narzucać swoich poglądów nawracającym się poganom. I wyobraźcie sobie sytuację, gdyby ci żydowscy legaliści przyszli do niego i powiedzieli, czy do niego, czy do pogan, wasze nieobrzezanie i wasze nieprzestrzeganie szabatu i naszych żydowskich świąt i obyczajów gorszy nas. Jesteśmy zgorszeni. To co, mieliby teraz się obrzezać i przestrzegać ich przykazań, żeby ich nie gorszyć? Nie. Paweł do nich mówi, wy wcale nie jesteście zgorszeni, tylko wasz legalizm jest zraniony. Wy wcale nie jesteście kuszeni do grzechu. Wy przecież nie porzucicie swojego szabatu, ani nie stracicie swojego obrzezania. Dalej będziecie to robić, czy poganie to przyjmą, czy nie. To nie o to chodzi, że wy się zgorszycie. Nie, nie, nie. Wy po prostu próbujecie manipulować. Ostatnie stwierdzenia. Kierowani miłością nigdy nie powinniśmy narażać wrażliwych, słabszych w wierze braci na zgorszenie. Jednocześnie nie możemy pozwolić, aby religijni legaliści narzucali nam czy innym swoje własne religijne przekonania i praktyki. I naprawdę potrzebujemy Bożej mądrości, aby odróżniać zgorzkniałych legalistów, których należy wzywać do pokuty, od słabych braci, których należy otaczać troskliwą opieką i łagodnie pomagać im stawać się mocniejszymi. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, byś pomógł nam przetrawić to, co tutaj rozważamy i zastanowić się nad tym i spojrzeć na siebie, jak my wyglądamy w świetle tych słów. Na ile nasze serca są przejęte losem braci, sióstr, na ile jesteśmy ludźmi, którzy są skorzy do krytyki, skorzy do wytykania innym błędów, a na ile rzeczywiście poświęcamy się, jesteśmy gotowi nawet zrezygnować z tego, co uważamy za właściwe, aby pozyskać brata, aby nie obrazić siostry, aby rzeczywiście dotrzeć do serc tych wszystkich, którzy mają skrupuły, którzy mają wątpliwości, którzy jeszcze nie są mocni w wierze. Prosimy, kochany Boże, pomóż nam to dobrze zrozumieć i daj nam do naszych serc tą miłość, której potrzebujemy, Twoją miłość, mądrą miłość, aby pomagać, aby wspierać, aby budować, aby zachęcać, aby być w gronie tych, którzy w Twoim słowie nazywani są budowniczymi, którzy wznoszą tą żywą budowlę z żywych kamieni. Obyśmy byli błogosławieństwem, zachętą dla każdego brata, każdej siostry, a też dobrym świadectwem dla ludzi na zewnątrz. Obyśmy w niczym, nikomu nie dawali zgorszenia, ale by nasze postępowanie, nasze życie, nasze słowa były Twym narzędziem błogosławieństwa. Dopomóż nam, kochany Ojcze, rozumieć to i tak żyć ku Twojej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Twego Świętego Ducha. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Na oręż sprawiedliwości, albowiem grzech nad nami nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Amen. Amen. Ty, Panie, nam dajesz swoje słowo. Wzywasz nas, abyśmy przestrzegali tych przykazań, także w serce nasze często mijają się i są ciężkie do słuchania Twych słów, Panie. Dlatego daj nam serce mądre, abyśmy mogli słuchać Twojego głosu i abyśmy mogli przestrzegać Twoich przykazań. Abyśmy w tym uwielbili Ciebie jako jedynego Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co mu napełni. Ty, Boże, dałeś nam swego ducha, dałeś nam życie swoje, odkupiłeś nas z winy grzechu, oczyszczasz nas, dlatego, Panie, Cię prosimy, abyś oczyszczał nas z wszelkiego grzechu, który nas łatwo umotuje i który nas wprowadza w niewolę. Prosimy Cię, Panie, abyś oczyszczał nas cały czas, aby nasze serca były czyste względem Ciebie. Abyśmy w jednym duchu Ciebie, Panie, wychwalali czystym sercem. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, tak podziwiamy Ciebie za to, jak Ty rozprawiłeś się z naszym grzechem, kiedy przyszedłeś na świat. Mógłbyś osądzić każdego, wyświetlić całe życie. Wiele o każdym miałeś do powiedzenia, Panie, ale Ty się uniżyłeś. Przyszedłeś z miłością, nie z pognębieniem, ale dałeś ludziom wolność. Tak wiele dobra jeszcze doświadczyłeś ludziom, będąc na ziemi. Panie, chcemy brać przykład z Ciebie i w społeczności naszej z ludźmi być takiego samego usposobienia, jakie było w Tobie. Żeby się nie wynosić, nie pognębiać, nie nakładać jakiegoś jarzma na człowieka, ale w Twoim duchu, w Twojej miłości, łagodności służyć jednym drugim. Panie, tak wiele razy ja sam odebrałem lekcje od braci, którzy w Twoim duchu działali. Panie, to jest zachwycające, to jest wręcz... Panie, też chciałbym taki być. Daj nam wszystkim tą łaskę, by widzieć dobro drugiego człowieka, by umieć z miłością, z cierpliwością, z łagodnością być wsparciem i zachętą dla każdego. Amen. Amen. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Grzech mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się użyć za mnie i wyzwolić mnie. Panie, Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Grzech mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Panie, Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Panie, tak jak mówią słowa tej pieśni, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci, że Twój majestat, piękno nieba, Twoja chwała, którą miałeś u Ojca, zanim świat powstał, nie powstrzymały Cię, by uniżyć się, stając się sługą. Panie, Ty wyparłeś się samego siebie, będąc w istocie Bogiem, wyrzekłeś się samego siebie i przyjąłeś postać sługi i stałeś się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, gdzie zostałeś zawieszony jak złoczyńca w pośród grzeszników, w pośród złodziei. Ty, który grzechu się nie dopuściłeś, na którego ustach nie było żadnego fałszu, który nie splamiłeś żadnym grzechem swej duszy. Za nas, grzesznych ludzi, poszedłeś na ten haniebny krzyż. Pozwoliłeś grzesznym ludziom zadać Tobie tyle bólu, tak Cię znieważyć. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie drwili z Ciebie i szydzili i prowokowali Cię. A jednak w swej miłości do nas i do wszystkich, których umiłowałeś przed założeniem świata, wycierpiałeś krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale oczekując wielkiej radości, zmartwychwstania i nowego życia, którym obdarujesz tych wszystkich, którzy w Ciebie uwierzą. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że dałeś nam łaskę znaleźć się w gronie tych, którzy w Ciebie uwierzyli, którzy Ciebie poznali, którzy zobaczyli swą beznadziejną sytuację i niemoc, by zbawić samych siebie. I poznaliśmy w Tobie jedynego Zbawiciela świata, że tylko Ty, święty Boży Syn, umarłeś za nas. Dziękujemy, że wzbudziłeś w naszych sercach wiarę. Dziękujemy, że w Tobie też pokładamy ufność, iż tak jak jesteś sprawcą, tak też jesteś dokończycielem naszej wiary. W Tobie, Panie, ufność pokładamy, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, będziesz je pełnił aż do Twojego wielkiego dnia, kiedy objawisz się w swej chwale, a my razem z Tobą. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy i który będziemy spożywać na pamiątkę tego, co dla nas uczyniłeś, Twego ciała, które za nas zostało wydane, przybite do krzyża. Pobłogosław, prosimy, ten kielich, który będziemy, z którego będziemy pić na pamiątkę Twojej drogocennej krwi, która za nas się wylała na odpuszczenie grzechów i wciąż ma moc oczyścić nas od wszelkiego brudu, wszelkiej nieprawości, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Dziękujemy Ci za ten strumień przebaczenia, za to niewyczerpane źródło łaski. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, pobłogosław też ten kielich i daj nam z godnością, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wiedząc, że grób Ciebie nie zatrzymał, wiedząc, że śmierć nad Tobą nie zapanowała, ale Ty pokonałeś śmierć i powstałeś z martwych i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w chwale. Niechaj moc Twego krzyża i moc Twego zmartwychwstania skutecznie działa w naszym życiu, przemieniając nas dzień po dniu w Twój obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Twój Duch. Amen. Proszę, aby ci wszyscy z Was, bracia, siostry, którzy bierzecie udział w wieczerzy, pozostańcie stojąc. Jeśli ktoś z Was nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy, kochani, jeszcze wszyscy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, że możemy zgromadzić na tym miejscu za ten piękny dzień, który nam dałeś, za zdrowie i siły, którym nas obdarzyłeś. Modlimy się o tych wszystkich braci i siostry, których nie ma tu dzisiaj z nami, szczególnie tych, którzy są chorzy, tak jak Adaś. Panie, prosimy o Twoje uzdrowienie, prosimy o Twoje posilenie. Prosimy też za tymi wszystkimi, którzy z innych przyczyn nie mogli dotrzeć, abyś Ty do nich mówił, abyś Ty ich posilał, abyś Ty ich błogosławił. Prosimy też o tych, którzy przeżywają jakieś duchowe problemy, jakieś rodzinne zmagania, cokolwiek jest przyczyną, dla której nie ma tu ich dzisiaj z nami. Panie, dotykaj ich serc, przemawiaj do nich, dopomóż w tych bojach, które toczą. Nie pozwól nikomu zejść z Twej drogi. Nie daj wykraść Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa, Twojego dobrego daru z jakiegokolwiek serca, ale ocal, Panie, przyprowadź czym prędzej do społeczności Twojego Kościoła i daj nam wspólnie radować się i wielbić Ciebie i budować się w Twoim duchu. Powierzamy się sami w Twoje ręce i prosimy, prowadź nas, strzeż nas na wszystkich naszych drogach, pomóż nam wielbić Ciebie każdego jednego dnia. Czy tutaj, czy gdziekolwiek jesteśmy, pomóż nam, Panie, służyć Tobie, świadczyć o Tobie, żyć dla Twojej chwały. Prosimy. Pragniemy, by Twoje imię było wywyższone i uwielbione w życiu każdego z nas, w życiu naszych braci i sióstr na całym obliczu ziemi. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak widzicie, chyba znacząca część zboru dzisiaj nie dotarła, także koniecznie zadzwońcie, odwiedźcie, jak mieszkacie gdzieś blisko i nie patrzcie na mnie i nie czekajcie, że ja to zrobię, bo ja też pracuję i mam swoje obowiązki, ale jeśli nie znacie do kogoś telefonu, chcielibyście, to ja chętnie przekażę. Także zachęcam naprawdę, żeby troszczyć się o siebie, żeby się zachęcać i dowiedzieć się, czemu brat czy siostra nie mogli być, czy to zdrowie, czy jakieś tam inne problemy. Wiem, że z Kościerzyny samochód im się zepsuł, bracia z Tczewa mieli przyjechać, ale nie wiem, co jest przyczyną, że nie dotarli. Też samochód im się zepsuł, no właśnie. Czasami są to takie wyższe okoliczności, na które nie mamy żadnego wpływu, ale tak czy owak, dobrze jest zadzwonić, pozdrowić, zachęcić. Także to, bracia i siostry, czyńmy, żeby nasza społeczność była prawdziwą społecznością, a nie żebyśmy się znali tylko z widzenia. Za chwilkę rozstawiamy stoły i przekąsimy to, co przynieśliśmy. Ja jeszcze o 14 muszę iść do aresztu, tam mam nadzieję też, że ktoś się pojawi i dalej tam jeszcze będę kontynuował usługiwanie, także też polecam się waszej modlitwie, a teraz już nie przedłużam, tylko zachęcam do rozstawiania stołów i naszą dalszą społeczność przy Agapie. Przypominam, że jest tutaj do wzięcia Księga Psalmów, bardzo ciekawe wydanie i też Chrześcijaństwo po prostu Luisa. To tyle informacji, ogłoszeń. Może ktoś z was jeszcze ma jakieś pozdrowienia, czy... Maciej prosił, żeby go pozdrowić. Jeszcze nie jest zdrowca. Siostra Danusia. Dziękujemy bardzo. To cóż, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność.